الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البدل وحكمه. بدل وحكمه. قال لدي إذا أبدل اسم من اسم اسم بالاسم بدل olduğu zaman. Bir isim bir isimden bedel kılındığı zaman. Bir isim bir isimden bedel kılındığı zaman. Ev fi'lun min fi'lin, veya bir fiil bir fiilden bedel kılındığı zaman. Tebi'ahu fi cemi'i i'rabihi. Onun i'rabında hepsi ona tabidir. Onun tüm i'rabında ona tabidir. Onun tüm i'rabında ona tabidir. Ve akulu derim. El bedel ma'nahu, bedelin manası. Fil lugati lugatta. El ivadu, karşılık bedel. Bedeldir. Tekulu dersin. İstebdeltu keze bi keze. Bunu bununla değiştirdim. Ve ebteltu keze min keze. Bunu bundan değiştirdim. Ey yani istaattuhu minhu. Karşılıklı olarak, yani birini verdim, birini ona karşılık olarak aldım. Karşılıklı olarak ondan aldım, onu birine verdim. Ve huve o fi istilahin nahviyine, nahvizlerin istilahında o ettabi'ul maksudu, ettabi'ul maksudu kastedilen tabidir. Bil hukmi bila vasıtatin, bila vasıtatin, vasıtasız bir şekilde hüküm ile kastedilen tabidir. Ne demek şimdi, açıkla tabiri. Şimdi normalde bedel demek bir ismin bir ismin isimden bedel kılınması veya bir fiilin bir fiilden bedel kılınması demek, şu demek. Ettabi'u tabidir. Tabi nedir demiştik, burada tabiden kasıt yani kendisine, öncesine, artık tekitse veyahut da sıfatsa, her neyse, kendinden öncesine i'rabında tabi olandır. Tabiden kasıt bu. Yani ettabi'u i'rabında tabi olandır. El maksudu kastedilmiş olandır bil hükmü, hükümde, bila vasıtatin, vasıtasız olarak. Mesela şimdi örnek veriyorum. Burada bize bir örnek vermiş. Hadara İbrahimu ebuke. Senin baban olan İbrahim geldi. Şimdi normalde sen hadara İbrahimu dediğinde İbrahim geldi. Akabine ebuke dedin. Senin baban olan İbrahim geldi. Ebuke ile İbrahim arasında bir fark var mı, yoksa aynı şey mi? O zaman ebuke İbrahim'den bedeldir. Anlatabiliyor muyum? Kapalılıktan sonra vasıtasız olarak gelen açıklamaya bedel diyoruz. Kapalılıktan sonra vasıtasız olarak gelen açıklamaya bedel diyoruz. Yani burada dedik ya, bila vasıtatin tanımda. Mesela örneğin atıfla bunu yapabiliriz. Öyle değil mi? Vasıtalı ne demektir? Mesela vasıtalı atıfla yapılan demektir. Atıf olmadan, hiçbir atıf harfini kullanmadan direkt kastettiğimiz şeyi tabi olarak metbudan sonra zikretmektir. Tamam mı? Vasıtasız olarak biz burada neyi kastediyoruz? Onun babasının geldiğini aslında söylemek istiyoruz. Öyle mi? Hadara ebuke deriz ama hadara İbrahimu ebuke. Bak dikkat ederseniz İbrahim ile ebuke arasında ne yoktur? Fark yoktur. İbrahim ebuke'nin bizzat neydir? Kendisidir. Şimdi burada bunu biz neyle karşılaştırabiliriz? İki şeyle karşılaştırabiliriz. Bir, sıfatla karıştırabiliriz. İki, tekitle karıştırabilir. Hani hadara İbrahimu, yani ebuke. Hani sehvi ve kelamda genişliğin önünü almak için yapılan şeyle karıştırabiliriz. Acaba bu tekit midir? Hani babasının baba olduğunu iyice tekit etmek için midir? Deriz. Biz tekidi gördük. Tekit kaç kısımdı? Neydi? Tevkidi nesap ve tevkidi bedel. Tevkidi? Beyan. O atıftı. Atfı nesak, atfı beyan. Tevkid neydi? Tevkidi lafzi, bir de tevkidi manevi vardı. Tevkidi lafzi ne demekti? Lafızların tekrarlanması. Bak burada lafızın tekrarı yok. Demek ki bu tevkidi ne değil? Lafzi değil. Tevkidi manevi neydi? Belli lafızlarla yapılan tevkiddi. Burada o lafızlardan biri vardı mı? Nefis, ayn, kul, ecma' ve tevabi'u ecma'. Bunlardan hiçbiri burada var mı? Hiçbiri burada yok. Biz bunu bir de sıfatla karıştırabiliriz. Yani İbrahim ebuke. Hani babası onun sıfatıymış gibi anlarız, değil. Sıfat da sıfat ile mevsuf arasında illa bir bağlantı, yani illa bir şey olacak diye bir kaide yok. Yani onun bir parçası, onun bir cüz'ü veyahut da onun bizzat kendisi olacak diye bir şey yok. Öyle değil mi? Bir mesela işte güzel olan baban geldi desem, senin güzel baban geldi desem, güzellik babanın bir sıfatıdır. Öyle değil mi? Baban geldi. Nasıl baban? Sorusuna cevap aldığında nasıl? Sorusuna cevap olarak da güzel baban dediğinde bu sıfattır. Lakin bedelde durum çok farklıdır. Yani bedelin dört kısmında da bir kısmı zaten ayrı, o bedel midir değil midir, o da ihtilaflı zaten. Ama bedel genel olarak da nedir? İnsanın kastettiği şeyi vasıtası olarak zikretmesidir. Bir de bedel ile mübdel arasında mutlaka bir ilişki vardır. Yani bağlılık, parçalık ilişkisi. Ya komple aynı şeydir veyahut da onun bir parçasıdır. Bedel ile mübdel olan ya bizzat kendisidir veya onun da bir parçasıdır. Onun parçası da ya onun bir cüz'üdür veyahut da onun kapsadıklarındandır. O da zaten şimdi gelecek. Lakin burası anlaşıldı mı? Yani şimdi tek tek örnekler vereceğiz kısımlara bedelle ilgili. Ama bedel nedir? Kendi metbuuna öncesinde tabi olup arada hiçbir vasıta olmadan kastedilen şeydir. Yani atıf kullanmadan, başka bir şey yapmadan kastedilen şeydir. Veya bedel nedir? Bedel basit bir kapalılıktan sonra vasıtasız olarak yapılan tefsirdir. Yani vasıta yapı, mesela hadara İbrahimu, İbrahim geldi. Amcam İbrahim var, amcamın oğlu İbrahim var, teyzemin oğlu İbrahim var. Ebuke dedim mi, o kapalılığı ortadan ne yaptım? O kapalılığı ortadan bu şekilde kaldırmış oldum. Bir vasıta da kullanmadım. Yani atıf gibi vesaire bir vasıta da tabi ile mezbu arasında vasıta olabilecek şeylerden birini de kullanmadım. Tamam? Evet. Ve hukmuhu, onun hükmü, ennehu muhakkak ki o yettebi'ul mübdele. Mübdele tabidir. Minhu fi i'rab. Mübdele minhu demek. Mübdele minhu nedir? Mübdele minhu. Kendisinden bedel elde edilen. Kendisinden bedel elde edilene tabidir. Fi i'rab. Yani mesela hadara İbrahimu ebuke'de bedel nedir? Bedel ebuke. Ebuke'dir. Mübdele minhu nedir? İbrahim'dir. Evet. Fi i'rabi. İ'rabinde kendisinden bedel olmana, yani mübdele tabidir. Ala ma'na ennehu şu mana üzere ki, yani şimdi açıklıyor, önceki söylediği sözü açıklıyor. Şu mana üzere ki ennehu muhakkak ki o in kana el mubtalu minhu marfu'an, mübtel ondan mübtel olan marfu olduğu zaman kana el bedelu marfu'an, bedel de marfu olur. Nahmu gibi hadara İbrahimu ebuke, İbrahim geldi, senin baban olan İbrahim geldi. Ne oldu? Normalde İbrahimu ne? Fail. Fail olması hasebiyle burada merfu, öyle değil mi? Bak ebuke onun bedeli olduğundan dolayı ebuke de merfu. Raf alameti ne? Vav. Niye? Çünkü esma-i hamseden. Evet. Ve in kânel mubdelu minhu mensuben, ondan bedel olunan mensup olduğu zaman kânel bedelu mensuben, bedel de mensup olur. Nahmu gibi kâbeltu İbrahim'e ahâke, senin kardeşin İbrahim'e karşılaştım. Ve in kana el mubtalu minhu mahfudan, eğer mübtel olan ondan bedel olunan haft olduğu zaman kana el bedelu mahfudan, bedel de aynı şekilde haft olur. Nahmu gibi acebetni ahlaku Muhammedin halike, senin dayın olan Muhammed'in ahlakı benim hoşuma gitti. Ve inne, ve muhakkak ki kana el mubtalu minhu meczumen, mübtel olunan meczum olduğu zaman kâne el bedelu meczumen, aynı şekilde bedel de meczum olur. Nahmu gibi men yeşkur rabbehu, kim Rabbine şükrederse yescudu lehu, onun için secde eder, yefus kazanır. Evet. Rabbine şükredip ona secde eder, yefus kazanır. Kazanır. Enva'ul bedel, bedelin çeşitleri. Bu anlattığı şey zaten işlediğimiz konunun mihveri. Öyle değil mi? Biz şu anda neleri işliyoruz? Tabiileri işliyor. Yani metbuuna i'rab noktasında tabi olanları ne yapıyoruz? İşliyoruz. Zaten bedel de nedir? Aynı atıf gibi, aynı te'kit gibi, aynı sıfat gibi kendinden önceki metbuuna, yani açıkladığı şeye nedir? Tabidir i'rabında. Enva'ul bedel, bedelin çeşitleri. Kale dedi ve huve ala erba'ati aksamin, O dört kısım üzeredir. Bedelü şey'i mine şey. Bir şeyin bir şeyden bedel kılınması veya bedelül kulli minel kulli. Yani aynı iki şeyin, bu hadara İbrahim ve Ebuke, yani bedelle mübdelin aynı şey olması. Bedelü şey'i minel şey ne demek? Bedel ile mübdelin her şeyinde aynı şey olması. Örnek, hadara İbrahim ve Ebuke. İbrahim ile Ebuke arasında hiçbir fark yok, öyle değil mi? Ebuke İbrahim'in yarısı da değil ve İbrahim Ebuke'nin yarısı da değil. Ebuke ile İbrahim komple aynı şey. 2. Ve bedelül ba'di minel kulli, hepsinden bazısını bedel. Bedel kılmak. Bedel kılmak. Yani ne? Bir bütünlükten bir parçayı bedel kılmak. Hani mübdel bir bütün, bedel olarak getirdiğimizde mübdelin bir parçası. 3. Ve bedelül içtimali, genel olarak bedel kılmak. İçtimali, kapsama bedeli. Kapsama ne bedeli demek? Mübdel bir bütün, bedel olarak getirdiğimiz şey mübdelin kapsadıklarından, bak parçası değil. İkincisi neydi? Parçasıydı. Yani onun bir parçası. Burada ne? Burada ise onun kapsadıklarından. Mesela ne gibi? Örnek verelim 2 ile 3'e. Mesela قَتَعْتُ زَيْدًا يَدَهُ. Zeyd'in elini kestim. El, Zeyd'in hakkı olarak neyi? Bir parçası. Öyle mi? El, Zeyd'in hakkı olarak bir parçası. نَفَعَنِي زَيْدٌ اِلْمُهُ. Zeyd'in ilmi bana fayda verdi. Mesela ilim Zeyd'in hakkı olarak bir parçası değil, hani bir tarafından bir tarafına yapışık bir parçası değil. Ne? Ama Zeyd'in kapsadıklarından. Mesela Zeyd'in ilmi, ahlakı, güzelliği vesaire vesaire. İlim Zeyd'in neyinden? Zeyd'in kapsadıklarından. Tamam? 4. Ve bedelü galati, yanlış olan bedel. Yanılma, yanlışlık bedeli. Yanlışlık bedeli. Nahmu kavlike, senin sözünün olduğu gibi. Kame Zeyd'un ahuke. Bu ne? Hangisinin örnek? Senin kardeşin ilk geldi birincisine. Bedelü şey mi? Bedelü kulli minel kul. Yani aynısını, bedelle mübdeline aynı şey olması. Ve ekeltur ragife sulusehu, ekmeğin üçte birini yedim. Bu da ikincisine. Niye bak? Ekmeğin üçte birini yedim. Ekmeğin üçte birini yedim. Ekmeğin üçte biri, ekmeği üçe bölelim. Onun hakkı bir parçası mı? Hakikaten ekmeğin bir parçası. O zaman bu nedir? Hakikaten ekmeğin bir parçası olduğundan dolayı bedelul ba'di minel kul. Yani hakiki parçanın bütünden bedel kılınması. Mübdel, hakiki parça, kendisinden bedel kılınan. Yani kapalılıktan sonra vasıtasız olarak kendisiyle açıklama yapılan o bütünlüğün bir parçası, hakiki parçası. Ve nefa'ani Zeydun ilmuhu. Zeyd'in ilmi bana fayda verdi. Burada ilim de Zeyd'in neyinden? Kapsadıklarından. Zeyd'in hakkı bir parçası değil, Zeyd'in şeylerinden. وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ. Yani Zeyd'i gördüm, atı gördüm. İşte بَدَلُ الْغَلَتْ dedik ya, yanılma bedeli. Mesela diyelim ki, tabii böyle bir yanılma olmaz da bu adama hakaret olur. Diyelim ki sen dedin رَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ. Yani ben Zeyd'i gördüm, hani yok yok, biz Türkçe'de diyoruz ya, yok şey gördüm. Nedir ismi? Atı gördüm. Tabii adam artık Zeyd ile at arasında nasıl bir bağlantı kurduysa, yani Zeyd'i gördüm, sonra atı gördüm. Bu ne olabilir? Ya mesela bir yanılma olabilir. İşte taksi gördüm, otobüsü gördüm. Mesela hani otobüs diyeceksin, dilin sürçtü, taksi dedin, sonra otobüsü gördüm dersin mesela bu şekilde. Eradtu en tekulen ferase, sen at demek at demeyi istedin. Fe garitta, yanıldın. Fe ebdelte zeyden minhu. Ondan Zeyd'i bedel yaptın. Yani onu Zeyd'le değiştirdin. Evet. Şey yapabilirsin. Şimdi arkadaşımız gelene kadar burayla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Burada anlatılanla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Burada özellikle bu önceki konularla bir karışıklık söz konusu olmasa, yani dediğim gibi tekidi o şekilde aklınıza alırsanız, bu tekrar değil. Hani tekidin zaten manevi olanı mümkün değil. Çünkü o lafzı lazım. manevi olanı ise şey, lafzi olanı mümkün değil. Manevi olana gelince de bu şeydir. İkisinin arasındaki fark neydi? İkisinin arasındaki fark, onun kendine has bir takım lafızları var. Bunun ise öyle değil. Şey olabilir dedik, sıfat olabilir. Sıfat nasıl sorusunun cevabını bize verir. Yani şeyin nasıllığı, mesela diyelim ki güzel olan Zeyd geldi sorusunun cevabını verir bize. Nasıl Zeyd? Güzel olan Zeyd. Senin baban olan İbrahim geldi. Nasıl İbrahim? Baban İbrahim. Yani bu cevabı bundan alamıyor. İleride hal gelecek mansubatta. Halle de bunu karıştırabiliriz birbirine. Halde yine metbua sorduğumuz zaman şu soruyu nasıl değil de hangi halde? Yani mesela örnek veriyorum. Ca'e Zeydun rakiben. Zeyd binici olarak geldi. Mesela ata binici olarak bana geldi. Şimdi biz Zeyd nasıl geldi? Veyahut da Zeyd hangi halde, hangi hal üzere geldi? Yürüme hali üzere mi, binme hali üzere mi vesaire? Bu sorunun cevabını aldığımızda da hal diyoruz. Onun için bunlar birbiriyle bazen böyle karışabilir ama hangisi o örnekleri iyi kafamıza yazarsam, verilen örnekleri, inşallah sorun olmaz. Ve akulu derim, el bedelu ala arba'ati enva'in, bedel 4 çeşit üzeridir. El nev'ul evvel, birinci çeşit, bedelul kulli minel kull. Kül bedel, yani şey, bütünden bütüne. Bütünlüğün bütünlükten bedel kılınması. Bütünlüğün bütünlükten bedel kılınması. Yani mübdelle bedelin aynı şey olması. Her şeyinde, bütünlüğünde aynı şey olması demek. Ve yüsemme el bedel mutabika. Mutabık bedel olarak isimlendirilir. Mutabık ne demek? Uygun. Uygun. Değil mi? Yani bedel ile mübdel aynı, birbirine aynıdır yani. Hiçbir fark yok arasında. Ve dâbituhu, onun kuralı. Evet. En yekûnel bedelu, bedelin olmasıdır. Aynel mübedele. Aynel mübdeli minhu. Aynel mübdeli minhu. Mübdeli minhu'nun bizzat kendisinin olmasıdır. Nahmu zâroni Muhammedun ammuke. Senin amcan olan Muhammed beni ziyaret etti. Yani Muhammed'le amca ammu arasında hiçbir fark yok. Senin amcan Muhammed. İkisi değil mi? İkisi aynı olan şey. Biz mesela zâroni Muhammedun dediğimiz zaman burada bir kapalılık söz konusu. Yani bir sürü Muhammed var. Arkadaşım Muhammed, amcam Muhammed, babam Muhammed. Ammuke dediğimde o kapalılığı vasıtasız olarak ortadan kaldırdım ve bizzat kendisi olan, yani mübdelin bizzat kendisi olan kelimeye ne diyorum? Bedel diyorum. Zare ne? Zare fiili? Mebniyün fetha. La mehalle lehu minen ya Rab. Nun? Nun hikaye. Ne için gelmiş? Mefuldür. Fiili ye'den korumak için gelmiş. Normalde burada mef'uliyet işini gören ne? Ye. Normalde. Ye burada mef'uliyet işini gören ye. Lakin nun ne için getiriyorlar nunu? Nun-i vikayeyi. Fiil kesreden korunsun diye. Bu ye de nedir? Bu ye de nasb mahallinde mansuptur. Öyle değil mi? Neden? Çünkü nereyi işgal etmiş? İşgal ettiği yer mef'ulün yeri. Kimi ziyaret etti? Beni ziyaret etti. Kim ziyaret etti? Muhammedun. Muhammed ne? Fail, merfu, alametu rafi, edemetu zara, ammu, bedel. Öyle değil mi? Mübdeli merfu olduğundan dolayı ammu da otomatikmen nedir? Tabi olması hasebiyle o da merfudur. Aynı zamanda mudaftır. Kafta nedir? Kafta mudafu ilehidir. Fethal üzerine mebnidir. Nedir? Cer mahallindedir. Niye? Çünkü mudafu ileyin yerini meşgul etmiş. Evet. Ennev'un sani, ikinci kısım, bedelul ba'di minel kulli. Bütününün bazısına bedel olması, bütünden bazısına bedel olmak olması. Bir parçanın bütünden ne olması? Bedel olması. Ve dâbitahu, onun kuralı, en yekûnel bedelu, bedelin olmasıdır. Cüz'en minel mübdeli minhu. Minel mübdeli minhu. Bedel olunandan bir cüz olmasıdır. Evet. Sevâ'un ekâne akalle minel bâki. Kalan daha az olsa da aynıdır. Kalandan daha az olsa da aynıdır. Kalandan daha az olsa da aynıdır. Em müsaviyen de bu veya ona eşit olsa da eşit olsa da em eksera minhu. Ondan daha çok olsa da. Yani oran, miktar önemli değildir. Önemli olan nedir? Önemli olan cüz'ün, yani ondan olan bir parçanın ne olmasıdır? Ondan bir parça olmasıdır. Bedelül ba'di minel kulde. Dabıt nedir? Yani asıl kural oran vesaire şu bu değildir. Bedel yaptığımızın mübdel minin hakiki bir parçasının, hakiki bir cüz'ü olmasının neydir? Cüz'ü olmasıdır. Hafizül Kur'ane sülüsehu. Kur'an'ın üçte birini ezberledim. Ev nisfehu veya yarısını. Ev sülüseyhi. Üçte ikisini. Üçte ikisini. Ezberledim. Ezberledim. Bak burada sülüs Kur'an'ın neyidir? Hafizül Kur'an'ı mı dedin sen? Ben mi yanlış? Kur'ane sülüsehu. Burada üçte biri Kur'an'ın hakiki bir parçasıdır. Öyle değil mi? Yani üçte bir Kur'an'ın hakiki bir parçasıdır. Ondan dolayı buna ne diyoruz? Bedelül ba'di minel kul. Ben hafiztül Kur'ane diyorum. Ben Kur'an'ı ezberledim. Bir kapalılık var. Tümünü mü ezberledim? Yarısını mı ezberledim? Bir cüz mü ezberledim? Sulusehu dediğimde o basit kapalılığı kendisiyle giderdiğim ve vasıta kullanmadan yapmış olduğum açıklamaya burada ne diyorum? Bedel diyor ilk başta. Sonra bakıyorum peki bu bedelin cinsi ne? Çünkü bedelin dört çeşidi var demiştik. Bakıyorum sülüsle Kur'an ikisi hemen tıpkı aynı şey. Aynul mübdeli minhu değil. Yani sülüs Kur'an'ın bizzat şeyi değil. De mesela hafiztül Kur'an'a desem ondan sonra akabine ne desem mesela şey olur? Bedelü kulli minel kul olur. Nasıl? Hafiztül kitabe desem mesela hafiztül kitabe el Kur'an'a desem. Bu ne? Aynı. Yani kitapla Kur'an aynı şey olduğuna. Veya hafiztül mushafe el Kur'an'a desem. Mushafı Kur'an'ı ezberledim desem. Aynı. Ama hafiztül Kur'an'a thulusehu dediğimde Kur'an'ın bir cüz'ünü zikrettiğimden dolayı, kapalılığı da o bir cüz olduğunu ifade ettiğinden dolayı bu ne olur? Bedelül ba'di minel kul olur. Evet. Ve yecibu gerekir fi hazihi nev'i bu nevi, bu çeşitte en yudafe idafe olunması ila damirin aidin ila'l mubdeli minhu ondan bedel olunana geri dönen zamire idafe olunması vacip olur gerekir. Kema ra'ayte sen gördüğün gibi en nev'u sadisu üçüncü nevi bedelül ihtimali kapsayıcı, kapsayan kapsama bedeli. Kapsama bedeli. Ve dâbitehu onun kuralı en yekûne olmasıdır beynel bedeli vel mübdeli minhu irtibatun. Mübdel ile bedel arasında bir irtibat olmasıdır. Bi gayril külliyeti vel cüz'iyeti. Cüz'i ve cüz'iyet ve külliyet dışında bir irtibat olmasıdır. Bak ne oldu? Bedelle mübdel arasında irtibat olmasıdır dediğimizde bedelül ba'di minel kulle birleştiler bu özellikle. Bi gayril kulliyeti vel cüz'iyeti dediğimizde külliyet ve cüz'iyet olmayacak dediğimizde bedelül ba'di minel kulden ve bedelül kulli minel kulden ayrıldılar. Neden? Çünkü bedelül kulli minel kulde külliyet ilişkisi var. Bedelül ba'di minel kulde cüz'iyet ilişkisi var. Yani bedel mübdelin bir cüz'üdür. Burada ise nedir? Burada ise irtibat var. Ama bu irtibat külliyet ve cüz'iyet irtibatı olmaması lazım. Tamam? Yani baktık eğer bedelle mübdel arasında bağlantı var. Hemen bakacağız bu defa. Tamam. Bu bedel. Bunu anladık. Sonra bakacağız. Külliyet ilişkisi mi? Değil. Cüz'iyet ilişkisi mi? Değil. O zaman nedir bu? Bedelül ihtimaldir. Evet. Ve yecibu gerekir fihi onda idafetül bedeli bedele idafe edilmesi gerekir. İlâ damirin aidin ilel mübdeli minhu eydan. Aynı bedelin şey. İdafesi bedelin, gerekir. Bedenin idafesi gerekir. İlâ damirin aidin, ait olan bir zamire, ilel mübdeli min mübdele dönen bir zamire izafe edilmesi gerekir. Yani olduğu gibi sonra sulusehu, nisfehu gibi sonunda bir hu, ha, hi, ke vesaire olması lazım. Nahmu gibi a'cebetni, benim hoşuma gitti. El cariyetu hadisuha, o carinin konuşması, onun konuşması benim hoşuma gitti. Ve nefa'ani, bana fayda verdi. El üstazu husnu ahlakihi, öğretmenin güzel ahlakı bana fayda verdi. Bu iki ile üçün arasındaki fark net bir şekilde anlaşıldı mı? Bedelül ba'di minel kulle bedelül ihtimalin arasındaki fark anlaşıldı mı? Genelde çünkü bu ikisi insan karıştırabiliyor doğal olaraktan. Çünkü ikisinin arasındaki ilişki birbirine çok yakın. Yani bir şey onun parçası mıdır? Yoksa kapsadıklarından mıdır? Mesela şöyle desem nefe'ani zeydun thevbuhu nefe'ani zeydun ilmuhu. Ne bunların cinsi bu iki bedelin? Nefe'ani zeydun thevbuhu nefe'ani zeydun ilmuhu. Birincisi ne? Birincisi ve nefe'ani zeydun thevbuhu. Nefe'ani zeydun ilmuhu. İkisi de bedellü ihtimal. Tamam? İki verdiğim örnek de bedellü ihtimal. Neden? Çünkü sevb Zeyd'in bir parçası değil. Zeyd'in kapsadıklarındandır. Bak eli desem Zeyd'in parçası olur. Gözü desem Zeyd'in parçası olur. Öyle mi? Ayağı desem Zeyd'in bir parçası olur. Ama elbisedir, ilimdir. Ondan sonra bunlar olmayıp sonradan var olan şeyler. Yani bunlar Zeyd'in aslında olmayıp sonradan elde etmiş olduğu şeyler. Öyle mi? Ama bir el öyle midir? El öyle değil de Zeyd doğduğu günden beri el Zeyd'in bir parçasıdır. Öyle değil mi? Zeyd doğduğu günden beri el onun bir parçasıdır. Ama bir konuşma desem öyle değil. İlk doğduğunda Zeyd konuşamıyordu. Ne oldu? 2 sene, 3 sene sonra Zeyd konuşmaya başladı. Aradaki fark işte yani ince olan nokta ne? Bakacağız. İrtibatın aradaki cüz'iyet irtibatı da olmaması gerekiyor. Bedelü ihtimalle bedelül şeyde. Mesela burada örnek vermişiz. Demiş ki nefe'anil üstazu husnu ahlakihi. Üstazın ahlakının güzelliği ben ne yaptı? Bana fayda verdi demişiz. Şimdi husnu ahlak adamın bir cüz'ü mü? Değil. Kapsadığı şeylerden. Hüsnü ahlak adamın cüz'ünden bir şeyin cüz'ü bizzat kendisinden olan. Yani sürekli ama hüsnü ahlak insanın bizzat kendisinden var olan bir şey değil. Yetiştiği ortamla veya eğitimle veya daha sonradan ortaya çıkan ne? Daha sonra ortaya çıkan bir şey. Belki bir itibarla fıtratta hani fıtratta Allah adamı güzel ahlaklı yaratmıştır. O belki cüz'iyetin içine girebilir bir itibarla ama genel olarak ikisinin arasındaki fark bu. Yani birindeki cüz'ü hakiki, öbüründeki de aslında onun bir cüzü ama hakkı cüzü değil. Ne? Kapsadıklarından. Tamam. Ennev'u rabi' dördüncü nevi, dördüncü çeşit bedelül galati yanılma bedeli ve hazen nev'u bu nevi, bu çeşit alâ selâseti adrubin dört, üç darb, yani üç çeşit üzerinde. Evet, üç kısım, üç çeşit üzerindedir. Birincisi el bedelül bedâi başlama. Nasıl? Bedai. Yok, açığa çıkma. Açığa çıkma. Beda. Beda. Açığa çıkma bedeli. Ve dâbitahu onun kuralı. Ve dâbituhu. Ve dâbituhu onun kuralı. En taksude şeyen bir şeyi kastetmendir. Fetekûlehu. Ve onu söylemendir. Ve onu söylemendir. Fümme yezharu leke. Sonra sana açığa çıkar. Enne gayrahu. Onun dışındaki bir şey. Efdalu minhu. Ondan daha faziletlidir. فَتَعْدِلُوا اِلَيْهِ ona yönelirsin. Öyle mi? Yani bir şey söylersin. Sonra mesela diyelim ki örneğin ben bir şey söyledim, sen düzelttin, yanlış söyledin. Ben onun daha faziletli olduğuna inandım. Bana açığa çıktı. Onu söyledim. Ona yöneldim. Senin söylediğine yöneldim. Bu bedel nedir? Bedelül bedadır. Mesela ne gibi? Özellikle bu keme gibi لَوْ قُلْتَ eğer dersen هَذِهِ الْجَارِيَةُ بَدْرٌ bu cariye ay gibidir. Thumma qulte ba'de zalik sonra bundan sonra desen şemsün güneş. Güneş gibidir. Ha. Mesela örneğin hadihil cariyetu bedrun sonra şemsün. Diyelim adam o kadar kendini kaybetmiş ki aşktan. Önce ay dedi sonra güneş dedi. Adam kızını alamadı ondan sonra bütün dünyaya benzetti. Ne yapmış? Hadihil cariyetu bedrun demiş. Bu cariye aydır. Sonra adam düşünmüş güneştir demiş. Yani demek güneş adamın yanında daha değerli, güneş olduğunu ifade eden bir cümle kullanmış. Buna bedelül galat diyoruz. Peki mesela örneğin bedelül galat olmasaydı adam deseydi ki hadi cariyetu bedrun orada da karar kılsaydı. Yani cariyesinin ay olduğunda sonuç itibariyle karar kılsaydı. Bu ne olurdu? Hangi bedel kısmı olurdu? Bedel üçtimal olurdu. Başka fikri olan var mı? Gibidir. Bu sanki bedel değil mi? Nasıl? Sıfat gibi. Sıfat olsa azil cariyetu el bedlu olurdu. Değil mi? Sıfat olabilmesi için başında bir tane eliflem olması lazımdı. Ne olabilirdi şey olsaydı? Diyelim ki o olmasa sadece bedrun olsaydı. Bedel olarak bedel minel kulli olurdu. Bedel ba'di minel kulli mi demek istiyorsun? Ba'di bir cüz'ü olması gerekiyor. Yani hı-hı, ondan bir hakiki bir parçası olması gerekiyor. Ba'di olması için. Cariyetü bedrun. Hı. Ay gibidir. Soruyor. Neyse oku. Bedelün nisyan 2. 2 bedelün nisyan unutma bedeli. Ve tabituhu onun kuralı en tebniye kelameke sen tebniye kelameke fil evveli ala zanni. İlk önce senin kelamın zan üzere bina olur. Bina olmasıdır. Sümme ta'lem sümme ta'leme sen bilirsin hata'ehu fe ta'dile anhu. Onun hata olduğunu bilirsin, ondan dönersin. Keme gibi lev ra'ayte eğer sen görürsen şebahen min ba'idin. Şebahen, şebah ne demek? Net olmayan görüntü demek. Yani hayale de şebah denir, serap gibi bir şeye de şebah denir, uzaktaki karartıya da şebah denir. Yani net olmayan her türlü görüntüye, karartıya şebah denir. Net olmayan bir şey gördüğün zaman min ba'idin uzaktan fazalentehu sen onu zannettin insanen insan zannettin. Fakulte sen dedin ra'aytu insanen insan gördüm. Summa karube sonra yaklaştı minke senden sana fevecettehu ferasen sonra onu buldun at. At olarak gördün. Fakulte dedin ferasen at dedin. Üçüncüsü bedelul galati yanılma bedeli ve dabituhu onun kuralı en turide kelamen en turide istersin kelamen bir kelam istersin bir söz istersin feyes biku lisanuke ila gayrihi senin dilin onun başkasına geçer yani ondan başkasını söyler en turide kelamen bir kelam istemendir irade etmendir feyes biku lisanuke ila gayrihi ve lisanının da ne yapmasıdır? Başkasına önce gitmesidir. Hani dil sürçmesi diyoruz ya. Ya sen bir şey söylemek istiyorsun. Lakin dilin seni geçiyor. Senin önüne geçiyor. Sürçme dediğimiz şey oluyor. Senin iraden dışında başka bir şeyi ne yapmandır? Söylemendir. Ve ba'den nutki ve bu sözden sonra ta'dilu ile dönüyorsun. İle me aradde evvelen. İlk olarak ne istediysen ona dönüyorsun. Nahvu gibi ra'aytu Muhammeden el-ferese. Muhammed'i gördüm. Atı gördüm. Ha. Yani mesela diyelim işte Muhammed'i gördüğünü zannediyorsun sen de. Bu şeyhin atla insan arasındaki bağı niye böyle kuvvetli bilmiyorum. Muhammed'i gördün diyelim. Sen Muhammed zannettin atı artık nasıl oluyorsa. Sonra akabine diyelim ki Muhammed dedin. Veyahut da burada son vermiş olduğumuz örnekte de ne? Sen Muhammed demen gerekiyor ama at dedin. Yani veyahut da at diyeceksin önce Muhammed dedin ondan sonra at dedin. Bu demektir ki senin arkadaşın Muhammed senin kafanda hep at olarak formatlamışsın adamı veya kayıtlamışsın. Ondan dolayı böyle bir problem. İşte bu yanılma ya. Yani asıl yanılma işte yanılmanın 3 tane çeşidini söyledik. Bir şey söyledik sonra hemen onu düzeltmemize. O da bedel aradaki bedel ilişkisine. Buna bedelül galat denmiş. Bu da nedir? Bu da İrab'ında her türlü mübdeline tabidir. Yani önce söylediğin o yanlış olan neyse İrab'ı normalde cümle içerisinde. Akabine getirdiğin doğrusu yani bedeli de İrab olarak aynısıdır. Evet. Temrinat. Bunları şimdi yapalım mı yoksa? Sonra mı yapalım? Siz bilirsiniz. Nasıl? Burası anlaşılmayan bir şey var mı? Dersle ilgili anlaşılmayan veya sorulmak istenen bir soru var mı? Onu da siz düşüneceksiniz. Başka anlaşılmayan bir şey var mı? Heh. Ben dedi ki bedeli minhu kendisine bedel edene mezzum olursa bedel de mezzum olur dedik. Tamam. İşte burada ben yeşkur Rabbahu kim Rabbine şükrederse yeşcütü lehu ona secde eder fe yefuz kazanır. Burada nasıl bir anlamadım ben bana. Yani nasıl bedel hangisi oluyor burada? Yefuz. Yefuz. He, burada bedel yefuz. Burada bedel men yeşkur rabbahu yesjud lehu. Yefuz cevap. Yani buradaki yefuz menin cevabı, şartın cevabı. Burada bedel yesjud lehu. Men yeşkur rabbahu, şimdi kim Rabbine şükrederse. Öyle mi? Şükrün birçok neyi var? Şükrün birçok çeşidi var. Burada bir kapalılık var. Yesjud lehu. Yani şükürden kastımız nedir? Secdedir. Onu kastediyoruz. Mesela bak yesjud lehu burada ne olmuş? Yesjud lehu da meczum olaraktan bedel olduğu şeye tabi olmuş. Yefuz ise cevaptır. Yani o men yeşkur rabbahu yefuz. Oradaki yefuz nedir? Şeyin cevabıdır. Cevabı şarttır. Tamam? Mübdel olan yeşkur değil mi? Mübdel yeşkur. Mübdel yeşkur. Bedel yesjud. Evet. Başka? Anlaşılmayan bir şey? Tamam. Ve ahire da'vana elhamdülillahi.